Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Faks numaramız gene alan kodu 212-232-3219. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü konuğumuz Doktor Tümer Akak'ın, Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri, aynı zamanda inşaat yüksek mühendisi. Evet, hoş geldiniz Tümer Bey. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş geldin Tümer. Bugünkü programımızın başında hemen Okan Hoca'ya bağlanacağız ve Okan, evet, Hoca'dan bu son deprem konusunda bilgiler almaya çalışacağız. Aynı zamanda Tümer Bey'le de hem Hazır Beton Birliği'nin çalışmaları, ki bu arada 25. yılını da, evet, evet, tamamladı Hazır Beton Birliği, onun için de kutlayalım kuruluşu. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, öncelikle Okan Hoca'dan bilgileri alacağız. Sanıyorum şu anda bağlandık. Okan Hocam merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. İyi günler hocam. İyi günler hocam. Evet, Okan Hocam, son deprem biraz gene korkuttu. Her ne kadar 4.7 ve sonrasında 4 büyüklüğünde, ki hala devam ediyor herhalde, değil mi? Evet, yani 6 olmuştu en son artçıları. Hala var mı bilmiyorum ama kısa bir süredir ben de bakamadım. Öğlenden sonra bir 5-6 tane artçısı gelmişti. Evet. Şimdi tabii bu deprem Kuzey Anadolu fayının en hızlı ve en fazla deprem üretmiş kolu üzerinde olduğu için oldukça heyecan yarattı. Bizler için de oldukça enteresan. Çünkü uzunca bir süredir suskun, kilitli bir fay. Dolayısıyla kırılmasını beklediğimiz bir fay. Bu fay üzerinde olabilecek her harekette bizler için son derece önemli. 4.7'den önce de iki tane deprem var. Bir tanesi 1.6 ya da 1.8 gibi küçük bir değer. Arkasından 2'nin biraz üstünde bir deprem. Sonra 4.7 meydana gelmiş. Tabii yani kilitli bir fay, kırılmaya hazır bir fay. Bunun üzerinde bu tür olayların belki olmasını olağan karşılamak lazım ama hatırlattığı şey açısından çok önemli. Biz 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul ve Marmara çevresi depremleri konusunda epeyce konuştuk. Burada bir deprem beklentimizin olduğunu da defalarca dile getirdik ama son yıllarda bu deprem gerçeği biraz unutulmaya yüz tuttu gibi. Özellikle son birkaç yıldır eski depremlerin yıl dönümlerinde yapılan konuşmalara bakılırsa ve yapılan hazırlıklara bakılırsa depremi büyük ölçüde unutmaya başladık gibi. Tabii bu deprem kendisini hatırlatıyor diye değerlendiriyorum ben. 4.7'nin elbette ki kendi başına çok büyük bir anlamı yok ama üzerinde gerçekleştiği faya dikkat edecek olursak büyük depremin kendisini hatırlattığı düşüncesindeyim. Evet, bu bugün sabaha karşı 5.35'te 4.7 büyüklüğündeki deprem gerçekleşti. Hemen 6.21'de de, yani bir saat bile olmadan 4 büyüklüğündeki ikinci deprem gerçekleşti. Derinlikler konusunda ne diyebiliriz hocam? İlki 9.6 kilometre derinde. Evet. Diğeri ise 7.4 kilometre derinlikte. Oldukça sığ ama zaten Marmara'da, yani bizim sismojenik zon dediğimiz deprem olma derinliği 10 kilometreye falan ulaşıyor. Bu Kuzey Anadolu fayının çoğu yeri içinde böyle. Dolayısıyla bunda çok anormallik yok. Beklenen bir derinliktir diyebiliriz. Hocam, sanıyorum siz de o ifadeyi kullanmışsınız. Bu belki bir uyarı değil ama bir hatırlatma gibi bir şey değil mi? Evet. Yani unutmayalım, orada bir deprem kaynağı var. Sadece o kadar. Yani korkulacak bir durum yok. Elbette. Ama bir hatırlatmadır. Unutmamamız gerektiğini düşünmemiz gerekiyor. Evet. Elbette. Yani bu deprem şimdi sıralamasına da bakacak olursak 4.7, 4.1 ve giderek küçülen, evet, kendi başına belki bugün yarın sönümlenecek bir deprem gibi görülüyor. Evet. Bunun büyük bir depremi tetiklemesi, öyle bir şeyi harekete geçirmesi gibi bir şey de söz konusu değil. Büyük depremin enerjisini boşaltması gibi bir şey de söz konusu, değil. Tabii. Evet. Ben şimdi onu hesaplıyordum. Evet. Böyle bir depreminden 501 tane olursa 7.4'lük bir depremin enerjisini boşaltıyor. Evet. Yani enerji açısından da bakacak olursak 11.220 defa daha büyük bir enerji salacak bir deprem bekliyoruz biz. Eğer 7.4 civarı bir şey bekliyorsak. Evet. Dolayısıyla bu deprem elbette ki tek başına bir şey değil ama Kuzey Anadolu fayının ana kolunun aktif olduğunu bize gösteriyor. Açısından, evet, da ciddiye alınması gereken bir deprem olarak değerlendiriyorum. Okan, evet, hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ teşekkürler olunuz. Hocam. İyi ben çalışmalar hocam. Ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Çok teşekkürler. İyi günler. Evet, Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızdan son deprem hakkında bilgileri aldık. Evet Nuray hocam, bugün evet. Evet, bugün biraz betonu inceleyeceğiz değil, evet, mi? Tekrar teşekkür ediyorum Doktor Tümer Akıkın'ın programımıza katılma davetini bizi kabul etmesine. Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri Tümer Bey. Evet, bu yıl Türkiye Hazır Beton Birliği'nin 25. kuruluş yılı. Ben kuruluşunu gayet iyi hatırlıyorum, o yılları. Yani 25 yıl çok çabuk geçiyor tabii. bana göre Türkiye Hazır Beton Birliği, yani Türkiye'deki üretici birliklerinin içinde özel bir yere sahiptir. Örnek bir üretici birliğidir. Hakikaten kuruluşundan bu yana işini gayet iyi yapmaya çalışan, tüketiciye dönük ve kalite güvencesini her zaman öne çıkaran örnek bir üretici birliği diye ben nitelerim. Tümer Bey de anlatacaktır. Ona sorularımız var tabii. Ama en önemli şey bu kalite güvence sistemi dediği, kendi kendilerine kurdukları bir sistem. Kendi standartlarını kurdular, evet, diyebiliriz. Evet. Bir ve onun nasıl geliştiğini herhalde Tümer Bey anlatacak. Çünkü onun çok son zamanlarda büyük gelişmeler gösterdiğini biliyoruz. Benim tabii Türk Hazır Beton Birliği ile özel gibi düşünülecek bazı şeylerim de var. İlişkilerim de oldu. Yani bir kere kurucularını hepsini tanıdım. Ve o ilk yıllarında işte başkanlık yapan kişilerle nereden tanıdım? 1990'ların ortalarında Hazır Beton Birliği ile bir işbirliği içinde Anadolu'nun pek çok yerine gittik. Hatta Tümer de onların bir kısmına katılmıştır herhalde. Daha gençtin sen. Evet. Üniversite olarak mı gittin? Hayır, hocam? Ben kişisel olarak. Kişisel olarak gittiniz. Evet. Yani o kaç yere gittiğimizi hatırlamıyorum. Yani ama çok yere dolaştık Anadolu'da. 10-15 yere gitmiş olabiliriz yani. Hatırlamıyorum. Buralarda Hazır Beton Birliği işte hazır betonu öne çıkaran eğitim çalışmaları yapıyordu. Yani bir günlük programlardı bunlar aslında. Genellikle bir yapım malzemesi profesörü bir arkadaşımız. İşte ilk başta sevgili arkadaşım Profesör Erbil Öztekin vardı. Daha sonra Hulusi Özkul. Başkaları da oldu ama sanıyorum bu ikisiyle. Onlar hazır betonu promote etmek için, tanıtmak için hem mühendislere hem tüketicilere, müteahhitlere vesaire Ben de o sırada hazırlıkları devam etmekte olan deprem yönetmeliğini anlatıyordum. Aslında ikisi birbirini tabii destekleyen ve tamamlayan konular olduğu için. Böyle güzel bir işbirliğimiz olmuştu. Onu da her zaman hatırlarım. Hatta geçenlerde kuruluş yemeği dolayısıyla bir araya geldik o eski kadroyla. Hatıralarımızı iade ettik. Evet, Tümer Bey'den benim şöyle lütfen cevaplamasını düşündüm. Birkaç soru hazırladım. Şimdi Tümer Bey, kaç üyemiz var şu anda şey olarak? Hazır birlik. 88 tane firma üyemiz hocam. Evet. Bunların 400'e yakın hazır beton tesisi var. Evet. Türkiye'de yaklaşık 1000 civarında hazır beton tesisi var. Yani yüzde kaçını hazır beton birliği kapsıyor? Tesis olarak %40 diyebiliriz ama üretim bazında bakacak olursak %60'a yakın, %60 civarında üretimi temsil ettiğimizi söyleyebiliriz. Bu artış trendi var mı üye olma bakımından? Tabii biz üyelikteki şartımız demin de bahsettiğiniz gibi kalite güvence sistemine dahil olması. Evet. Ve biz sürekli bizim kalite denetimizin altında olması. Evet. Bunu kabul eden firmalarla çalışmaktayız. Evet. Yani her firmayı üye olarak kabul edemiyoruz. Tabii. Hatta bu üyelerimiz arasından da kalite güvence sisteminde yeterli başarıyı gösteremeyen firmalar olursa onları da çıkartmaktayız. Öyle durumlar oldu mu? Oldu hocam. Oluyor. Oluyor. Tabii. Mecburen. Evet. Yani taviz vermiyorsunuz kalite güvence sisteminden. Tabii bu en güzel tarafı bu. Ama ben demin tekrar sorduğumu sorayım. Yani oransal olarak birlik içindeki firmaların yahut üretim kapasitesinin diyeyim artışı oluyor mu? Artış trendi var tabii hocam. Evet. Mesela işte ben 1998'de başlamıştım. O sırada 30-40 firmaydı. Evet. Şu an 90 firmaya yakın. O sıralarda 150 tesis civarındaydı. Şu an 400 tesis civarında. Üretim şeyi de miktarı da yani beton tabii, miktarı da. Üretim miktarı da arttı. Tabii 1988'li yıllarda bahsettiğiniz gibi hocam dernek kurulduğunda ilk önümüze çıkan elle betondu. Elle betona karşı o seminerler. Tabii. Yani, o zaman alternatif oydu. Şimdi öyle bir alternatif kalmadı artık ama şimdi kalitesiz hazır beton var. Yani o da bir gerçek. Tabii. Yani, hazır beton hazır olmasına rağmen. Hazır beton illa kaliteli evet, olacak. Olacak yani şey basit tabii. Bir basit gibi görünen bir mamuldür ama ciddi yapılması gereken bir şey. Yani sonuçta insan hayatını teslim ettiğiniz bir şey. Tabii. Ve mass production olarak bu işi yapıyorsunuz. Yani laboratuvarda çok güzel beton yaparsınız da yani bunu kütle üretim olarak yapmak zamanında kalitesiyle bütün doğru karışımlarıyla basit gibi görünmekle beraber bir düzen, bir ciddiyet gerektiren bir şey. Şimdi özellikle betonun kalitesi 28. günde belli evet, oluyor hocam. Evet. Yani tabii ilk aldığınızda hemen kalitesiz olduğunu anlasanız üretimde evet. kullanmazsınız ama evet. 28. günde kalitesi ortaya çıkan bir ürünü alırken çok dikkat etmek gerekiyor. Son anda yapılan kalite denetimleri çok iyi bir seçenek değil burada. 28. Tabii. günde kalitesi ortaya çıktığı için bazen 2-3 kat üzerine çıkmış olabilir binanın. Evet. O yüzden betonun sürekli olarak kalite sistemi altında denetimli olması lazım. Her ham maddenin kontrolünün düzgün yapılmış olması lazım. Evet. Ve üretim deneylerinde sürekli olarak kontrol altında olması lazım ki son çıkan üründen evet. kalitesinden emin olalım. Tümer, biraz ayrıntılı olarak bu sistemden söz edebilir misiniz? Bu kalite kontrol güvence sistemi nasıl bir sistem? Nasıl çalışıyor, nasıl işliyor? Kimler yürütüyor bu işi? Şimdi kalite güvence sistemi 1995 yılında evet. kuruldu. 1990 kurulmasından 1-2 yıl içinde de tüm üyelerimizin katılması zorunlu hale geldi. Tüzüğümüzde yazar. Evet. Tüm evet. Üyelerimiz bütün tesislerini bu belgeyi almak durumundalar. Evet. Bu denetimleri bağımsız bir şekilde getirdik. 2004'e kadar devam ettirdik. 2004 senesinde iyice bağımsızlık kazandırdık. Ayrı bir iktisadi işletme, ayrı bir kurul altında yönetilmekte. Evet. Evet. Şu an KGS kurulumuzun altında farklı üniversiteler, farklı kamu kuruluşları, farklı odalar bir arada görev yapmakta. Üniversite temsilcilerimiz var. İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, evet. bakanlık temsilcileriyle birlikte kararlar alınmakta ve kurul altında bu sistem yürütülmekte. Evet. denetçi havuzumuz var. Bu denetçi havuzumuzda çok değerli öğretim üyelerimiz var. Bu öğretim üyelerimiz tarafından bu denetimler sürdürülmekte. Sistem evet. denetimleri. Evet. Bu konuda yetişmiş personelimiz var sistem denetimlerini yapan. Ayrıca habersiz ürün denetimleriyle sistemi kuvvetlendiriyoruz. Evet. Bu sistemde özellikle mikserlerin arkasından giderek habersiz bir şekilde ürün denetimleri yapılmakta. Evet. Bu ürün denetimleriyle kalitenin sürekliliği kontrol edilmekte. Evet, evet. Yani siz şimdi anladın mı bir sistem kalite kontrolü yapıyorsunuz ki bu ne demek? Yani herhalde tesislerin yeterliliği, operasyonun düzeni. Şimdi tesislerde sürekli yapılması gereken ham madde kontrolleri evet. ve ürün kontrolü. Onların belli prosedürleri var. Evet, o belli sıklıkları ve yeterlikleri var. O evet. sıklıkları ve yeterlikleri sağlayıp sağlamadığını kontrol ediyoruz. Evet. Ham maddelerin yeterli kalitede olup olmadığını kontrol ediyoruz. Evet. Sürekli kalite denetimi buradan geliyor. Zaten bu evet. olmazsa olmazı bir beton tabii. üretimin. Tabii. Fabrik üretim kontrolünü yaptıktan sonra bu üretimi doğru bir şekilde şantiyeye de iletiyor mu bu tesis? Evet. Bu tesisin kontrolünde habersiz bir şekilde, haber vermeden evet. ürün denetimleriyle gerçekleştirmekteyiz. Yılda en az 3 kez ürün denetimi yapmaktayız her tesis için. Bunları da sürekli raporlandırarak belgesini buna göre düzenlemekteyiz. Çok çok önemli bir şey. Yani evet. Türkiye'de çünkü yani bu kalite güvence şeyi kavramı geç girmiştir Türkiye'ye. Hele inşaat alanında. Yani bu çok iyi bir örnek. Yani bugün aslında yapı denetim sistemimiz hala doğru dürüst çalışmıyor. Bu bir üretici birliği kendiliğinden gönüllü olarak kendi üyelerini denetlemesi bu çok güzel bir şey yani. Fevkalade bir sorumluluk şeyi. Bu akıllıca bir şey. Yani çünkü siz millette kalite güvencesi sistemini anlatırsanız millete buna inandırırsanız zaten sizin mamurlarınız kullanılır. Yani ve bu sanıyorum halk da yani bunu çok da güzel tanıtıyorsunuz. Halk da bu işi biliyor. Yani üretici de tüketici de pardon bunun farkında değil mi? Tüketiciye de anlatıyoruz hocam. Evet. Ama işte arada bu müteahhit sektöründe evet. fiyat söz konusu olunca orada bazı sorunlar ortaya çıkıyor ama biz bu kalitenin müteahhitler için de çok önemli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Önemli olan fiyatta birkaç lira kuruş değil, önemli olan kalitenin düzgün bir şekilde elinize ulaşması. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çeşitli seminerler yapıyoruz. Betonda evet. kalitenin önemini anlatan seminerler düzenliyoruz. Evet. Özellikle 25. yılda buna tekrar başladık. Evet. Bunları tekrar tüketicilere aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Habersiz denetim yaptığınızdan bahsettiniz. O zaman aynı zamanda yaş betonda da bir değerlendirme yapılıyor mu? Tabii. Bir laboratuvar testi midir bu? Nedir? Yaş betonda mikseri takip edip yaş betondan numuneler alıyoruz. Bunları 28 gün boyunca bakımını yapıp kendi laboratuvarımızda test ediyoruz. Hazır Beton Birliği 2007'de de kendi laboratuvarını kurdu. Bu laboratuvarda sadece beton test deneyi yapmıyoruz. Bunun yanında bütün ham maddelerin kimyasal, fiziksel özelliklerini de deneylerle kontrol ediyoruz. Uçucu kül, yüksek fırıncı rufu, çimento, agregalar, kimyasal katkılar, bütün beton ham maddeleri, su, hepsinin deneylerini yapıyoruz. Bunların betonda kullanılabilirliği ile ilgili raporlar üretiyoruz. Evet, çok basit görünen bir imalat son derece detaya sahip. Burhan Bey, giderek beton mukavemetleri eskisi gibi değil. Yani benim gençliğimde işte biz beton 160 derdik, şimdi o betonu yani şeyde grobeton olarak bile kullanmıyoruz yani. Evet. Yani o kadar arttı ki kalite talebi arttı gayet tabii. Ama imkanlar da arttı işte. O zamanlar sokağın ortasında beton dökülürdü. Yani evet. Bunlar çok da işte elde kürek. 40 sene önce yani hatta yani 80'lerin başında bile böyle olduğunu biliyoruz. Yani bugün İstanbul'da, Türkiye'de deprem riskimizin özellikle eski binalar için yüksek olmasının en önemli nedenlerinden biri budur. Yani gerçekten sokağın ortasında böyle şey boca edilir, damperli kamyon karışık deniz malzemesini yani tuenen malzeme deriz biz. Yani kum, çakıl işte içinde. Her şey içinde. Kabuklar bilmem yıkanmamış, edilmemiş. Üstüne işte efendim çimento torbaları böyle serpilir şeyler, çimentolar. Ben öyle tabir ediyorum. Ondan sonra bir hortumla sulanır. İşte bir iki tane işçi şöyle bir karar gibi bir şeyler yaparlar falan. Yani bu iş böyle yapıldı ve bunlarla yapılmış yüz binlerce konutumuz var. Şu anda İstanbul'da mesela benim, bizzat gözümle gördüğüm, yaşadığım şeyler bunlar. Benim yaşımda olan insanlar bunları gayet iyi hatırlarlar. Şimdi tabii kalite talebi çok arttı. Mesela yönetmeliklerimizde deprem yönetmeliği de biz bugün C16 dediğimiz beton önce 97'de şeydi. İşte 2007'den itibaren o C20'ye çıktı ama talep bakımından C20'nin çok üstünde şu andaki satılan şey. Şu anda ortalama nedir Tümer Bey? Şimdi hocam 95'li 96 yıllarda ilk istatistikleri tutmaya başladığımızda %80 C14. Evet. Yani santimetre kare 140 kilogram evet. yük taşıyan evet. beton. Evet. Şu an İstanbul'da büyük şehirlerde bu ortalama 30 megapaskalları çoktan geçti. Yani Türkiye ortalaması da 30 megapaskal diyebiliriz. İkimiz yani 300 yani, kilogram santimetre kare. Bu bakın şu hala yönetmelik 20C20 yani 200 kilogram bölü santimetre kareyi minimum olarak alıyor ama bakın bu bilinçlenmenin sonucu vatandaş 300'ün üstünü geçmiş durumda talep olarak. Bu iyi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani çünkü ikisinin arasında mutlaka bir fiyat farkı vardır. Yani değil mi şey olarak? Tabii, çok büyük çok değilse az, çok bile az. Ama vardır. Tabii o fiyat farkının belki çok fazla olmaması da bunu teşvik etmiş olabilir. Daha kaliteli, daha üst, yüksek kaliteli beton kullanımı. Şimdi evet. yüksek kalitede beton kullanılması yapının ömrünü de uzatıyor hocam. Tabii hiç. Çevresel, durabilite meselesi. Durabilite, yani. Zaten en önemli tarafı o. Yani bizim eski yapılarımızın bu korozyon problemi mesela büyük ölçüde beton kötülüğünden. Yani sürekliliği, durabilitenin Türkçesi nedir? Dayanıklılık. Yani durabilitesinin olmamasından. Yani şimdi o çok önemli bir yani dayanımı kadar bu önemli. Bir de şu var tabii son zamanlarda giderek daha iddialı, daha yüksek katlı binalar yapıyoruz. Daha yüksek beton kalitesine ihtiyaç var. Bugün Tümer Bey'in biraz önce söylediği ortalama C30 kalitesi artık düşük bir kalite. Bu 40, 50, 60 ve hatta hele daha üstüne binalarda çıkılabiliyor. Tamam mı? Yani tabii yüksek kaliteli betonun da kendine özgü problemleri var. Orada artık çok dikkatli olmak zorundasınız kalite kontrolü bakımından. Yani hani kaliteli bir şey yapıyorsunuz ama tabii kalite kontrolünün, kalite güvence sisteminin burada önemi daha da artıyor. Çünkü çok iddialı bir beton yapmaya doğru gidiyorsunuz. Evet. Şimdi eski yapılardan bahsettiniz hocam. Eski evet. yapılarda biz bazen işte apartman yöneticileri bize başvuruyor. Yapılarımızın beton kalitesini bir değerlendirir misiniz diye. Karot alırken dağılan betonlar var. Alamıyorsunuz. Alamıyoruz. Zaten tabii. depremde yıkılmış binalara gidiyoruz. İşte deprem raporlarımız var. C6, C8. Evet. İstanbul'daki beton dayanımları yaklaşık 8 yani 80 kilogram santimetre kare yük taşıyan. Ya ona beton bile dememek lazım. Yani onlar tamamen standart dışı şeyler. Ama demin söylediğim şekilde dökülen bunlar. Yani çok elle dökülen beton. Gayri ciddi ortamlarda, gayri ciddi koşullarda yapılan şeyler. Maalesef bu bizim hayatımızın bir gerçeği. Evet. Yani. Hazır betonun oranı var mıdır? Tespit edebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de artık elle beton çok nadirleşti. Nadir. Yani belki çok uzak bir dağ köyünde vesaire. Yani hemen hemen yok gibi. Yok. Burada önemli olan benim baştan gibi. Birliğe üye olanların oranı önemli. Evet. Yani evet. çünkü birliğe üye olmak demek kalite kontrolünün kendiliğinden sağlandığını düşündüğümüz oran. Şimdi %60 dediniz değil mi? Evet. Yani aslında hala üretimin %60'ı. Hala %40'ı demek ki. Evet. ne olduğunu bilmediğimiz koşullarda yapılıyor. Yani ben tabii şeyi çok merak ediyorum ama. Hocam. Kamu projelerinin ne kadarı birlik üyesi kuruluşlar tarafından kamu, gerçekleştiriliyor? Yani evet, tabii, bu güzel bir soru. Kamu bir zorlama yapıyor mu yani müteahhitlere? Ya yani kendi kamu inşaatları bakımından. Yani tabii bizim belgemizi bir zorlama içine sokmuyor. Fakat birçok projede biz üyelerimiz büyük kapasiteli üyeleri üreticiler olduğu için kullanılmakta. Evet. Ama bir zorlaması yok kamu. Tabii kapasite yani o Allah bilir değil mi? Herhalde o birlik üyesi olmayanların çok büyük kapasiteleri de yok büyük bir ihtimalle. Bunlar küçük küçük firmalar. Büyük işlerde herhalde müteahhitler kapasitesi olan Çünkü bunun zamanında doğru dürüst teslimi söz konusudur. Yani betonu ısmarladınız da işte söylediğiniz saatte gelmesi lazım değil mi? Yani ciddi bir iştir. Evet, bir de çok büyük projeler var tabii. Tabii. Mesela üçüncü köprü projesi vesaire. Efendim onlarda bir şey yok. Onlarda evet. Bir problem yok. Yani hakikaten aslında büyük çok iyi firmalarımız var. Evet. Onları zaten biliyoruz. Yani onlar kendi araştırma geliştirme sistemleri var. Yani çok kaliteli ürün yapıyorlar, araştırma yapıyorlar. Ama tabii birliğin rolü onlardan ziyade ortalamada kaliteyi şey tutmak. Yoksa yüksek büyük firmalar kaliteyi şey yaparlar. Kendileri de düşünürler ama orta boy firmalar o her zaman o kadar kolay değil. Şimdi evet. Projelerden bahsettiniz. Projelerde özellikle bu yeni büyük projelerde kullanılan betonun know-how'ı, teknolojisi de ülkemizde üretilmekte. Yani ülkemiz mühendisleri geliştiriyor artık bunları. Evet. Kendi laboratuvarlarımıza deneylerini yapıyoruz. Bu önemli bir gelişme tabii. Yani bu dayanıklılık deneylerini özellikle 3. köprünün kendi hazır beton birliğinin laboratuvarında yapıyoruz. Bunları değerlendiriyoruz. Kendi üye firmalarımız üretiyor bunları. Evet. Kendi laboratuvarlarında bu know-how'ı üretiyorlar. Bu çok değerli bir şey ülkemiz için de. Evet. Laboratuvarlarınızdan biraz bahseder misin? Yani biraz söylendi ama ne laboratuvarlarınız var? Ne tür faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Bu sene Yıldız Üniversitesi Teknopark'ına taşıdık laboratuvarımızı. Ha, çok güzel. Orada Davutpaşa kampüsünde hocam. Orada üniversiteyle birlikte araştırma geliştirme faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Birlikte çalışmalara da başladık projelere. Çok güzel. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili bir İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan bir proje aldık. Bu projeyle agregaların tekrar kullanımı ile ilgili. Evet onu eski duydum evet. Yapılardaki betonların agregaların tekrar kullanımı ile ilgili bir çalışma yaptık. Çeşitli durabilite deneyleri, dayanıklılık deneylerine girmeye başladık. Bu ham maddelerin tüm deneylerini yapıyoruz zaten üreticilere yönelik olarak. Agregalar, su, çimento gibi ham maddelerin doğru kalitede olup olmadığını raporluyoruz. Beton deneylerini yapıyoruz. Basınç dayanımı evet. Gibi. Ve özellikle şu anda yatırımını gerçekleştirdiğimiz ve kendimizi geliştirmeye çalıştığımız deneyler dayanıklılık deneyleri. Evet. Bu konuda da laboratuvarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Özellikle bu durabilite, çevresel etki sınıflarına göre tasarımla ilgili laboratuvarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz hocam. Evet. Müzik parçamızı dinleyelim evet. Mi hocam? Evet zamanımız geldi. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Evet. Müziğimizi dinliyoruz. Sohbetimize devam edeceğiz. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümde bugünkü konuğumuz Doktor Tümer Akak'ın, Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri. Evet, kaldığımız yerden evet, devam edelim. Türkiye Hazır Beton Birliği'nin 25. kuruluş yılı dolayısıyla birliğin faaliyetlerini konuşuyoruz. Genel Sekreter Tümer Akak'ın beyden bilgi alıyoruz. Tümer, şimdi önemli konulardan biri de tabii sizin çalışmalarınız olarak eğitim faaliyetleriniz. Anladığım, bildiğim kadarıyla üretimin her aşamasındaki personelle ilgili yaygın eğitim çalışmalarınız var. Biraz onlardan bahseder misin? Şu ana kadar hocam 13 bin kişiye eğitim verdik. 13 bin hazır beton santrali çalışanına. Bu santralde çalışanlar pompa operatörü olabiliyor, transmikser operatörü olabiliyor, santral operatörü veya laboratuvar teknisyeni. Evet. Bunları 4 günlük bir eğitime sokuyoruz. Her biri için ayrı ayrı eğitimler. Her biri için ayrı ayrı tabii evet. Hocam. Kullandıkları ekipmanların eğitimlerini veriyoruz. Güvenli araç kullananlara güvenli araç kullanım eğitimlerini veriyoruz. Evet. Trafikte daha güvenli gidebilmeleri evet. için. İlk yardım eğitimleri veriyoruz. İş güvenliği eğitimleri veriyoruz. Ve temel beton dersleri veriyoruz. Bu eğitimlerden sonra da başarılı olanlara sertifikalarını veriyoruz. Yani üretimin her aşamasındaki personel eğitimden geçiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bunda kalite güvence sistemini yine denetliyoruz. Onun bir parçası bir nevi. Onun bir parçası. Tabii. Tabii. Kalite evet. güvence sistemi zaten bu konularda TÜRKAK'tan akredite. Hı. Onu da soracaktım. Evet. G belgesi denen bir belge var hocam. C'ye belgesi olmayan ürünlere verilen bir belge. Evet. Betonda C'ye belgesi yok. Ama evet. G belgesi ulusal bir belge var. Evet. Bu belgeyi alma konusunda da kalite güvence sistemimiz bakanlığımız tarafından onaylanmış bir kuruluş. Evet. Ayrıca beton üretiminde ham madde olarak kullanılan agrega, çimento, kimyasal katkı gibi ürünlerde de CE belgesi var. Evet. Bu CE belgesi vermede de yetkin bir kuruluş. Akreditasyonumuz var. Akreditasyonumuz evet. var ve Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayınlanmış bir kuruluş. Bu da çok önemli. Yani evet, yani sizin sisteminiz bir nevi uluslararası tanınırlığı var. Tanınmışlığı var. Tanınmışlığı olmuş oluyor. Evet. Şimdi yine tartışılan bir konu var. Şimdi beton, hazır beton kullanımında tabii betonun üretimi var. Yani santralda üretimi var. Ondan sonra bir taşınması var. Ve yerleştirilmesi var. Şimdi işte transmikserlerle taşınıyor. Tabii onun kendine özgü sorunları var. Zaman sorunları vesaire. Pompa sistemi çok yaygınlaştı. Bu çok iyi bir şey. Yani yerine yerleştirme bakımından. Ama tabii mühendis olarak beni ilgilendiren sonuçta yerine yerleşmiş olan beton, üretilmiş olan beton değil. Yani tabii o da önemli ama sonuçta yerine yerleşmiş olan betonun kalitesi önemli. Burada mesela hep dedikodu edilen, dedikodusu yapılan işte şantiyede içine su işlenme kolaylığı şey yapmak için, sağlamak için su katılması, su miktarının arttırılması. Çünkü su miktarının artırılması beton için iyi bir şey değil. O hesabına, kitabına göre daha doğrusu bizim su çimento oranı dediğimiz orandır önemli olan. Ona göre zaten gayet hassas bir biçimde üretiliyor. Ama ondan sonra onu transmiksere getirdikten sonra yerleştirirken işte su katarsanız bir şekilde niye katıyorsunuz? Bunun en önemli sebebi beton, yani betonun belli bir kıvamı var. Kolay yerleşmez böyle normal beton. Onun için vibratör kullanırız. Şimdi sorunlarımdan bir tanesi de o olacak. Şimdi bazı üreticiler bildiğim kadarıyla vibratör kullanımını da üstleniyorlar mı? Yani duymuştum böyle bir şey. Bir de tabii bu zor bir şey. Belli insanları şey yapıyorsunuz ama çok önemli bir şey. Dediğim gibi beton iyi yerleşmezse iyi betonun kıymeti yok. Anlatabiliyor muyum? Hele böyle çok demiri çok fazla olan, doğası fazla olan, çok kalabalık olan yerlerde betonu yerleştirmek hakikaten bir sorundur yani. Yani kolonlarla girişlerin birleştiği yerde kolonlardan gelen demirler, üste devam eden demirler, sağdan soldan her iki istikamette kirişlerden gelen demirlerle orası böyle bir muazzam bir şey olur. Yoğunluk olur. Demir yoğunluğu. O demirin içine beton sokmak bazen problem olur. Ve bu yüzden yani ne kadar iyi betonunuz olursa olsun, ne kadar çok demiriniz olursa olsun çok kötü bir imalat yapmış olursunuz. Bu, o bakımdan yerleştirme çok çok önemli. Bu yerleştirmeyle ilgili düşüncelerime ne diyorsun? Yani endişelerime neler söyleyeceksin? Şimdi taşımadan başlayayım hocam. Hı. Şimdi mikser ve pompa operatörlerini biz sürekli eğitimden geçiriyoruz. Evet. Pompa ve mikser operatörlerini eğitimlerde işlediğimiz en önemli konulardan biri betona kesinlikle su katılmaması. Evet. Şu an zaten sistem denetimlerimiz altında olan firmalara da bunun kontrolünü yapıyoruz. Beton katkı sektöründe de büyük gelişmeler oldu. Hı. Kimyasal katkı sektöründe. Şantiyelerde betonu suyla akışkanlaştırmayı arttırmak yerine redoz dediğimiz kimyasal katkılarla tekrar kimyasal katkı ekleyerek akışkanlığını arttırıyoruz. Yani kendiliğinden yerleşen beton yok, dediğin o değil. Kıvamını arttırıyoruz. Yani daha kolay yerleşir ama hale getiriyoruz. Ama bu ilave bir maliyet değil mi? İlave bir maliyet ama bunu üstleniyoruz. Çünkü su katarak onun dayanımını düşürmek bizim kim üstleniyor? Bir beton üreticisi artık onu üstlenmek durumunda kalıyor evet. Çoğu zaman. Burada bizim ilave... Ya bu yaygınlaştı mı? Tabii şey. Yaygınlaştı hocam. Hı. Artık her mikserin neredeyse bir tane tankı var. Redoz tankı var. Hı. Bu redoz tanklarıyla kıvam yetersiz olduğunda kıvamı arttırıyorlar. Ve betonu... Böylece kolay, su kullanımı önlenmiş oluyor. Önlemiş oluyoruz. Ama tabii bizim denetimimiz altında olan betonlarda. Bunun tabii beton bir yapıştırıcı malzeme. Kimyasal bir malzeme evet. Taşıyoruz. Bunun 120 dakikada standartta da belirtildiği gibi üretimden itibaren şantiyeye ulaşması lazım. Evet. Yani bir nevi bunu biz ambulans gibi beton santralinden şantiyeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii evet. Burada bizi etkileyen unsurlar var. İşte İstanbul'un zorlukları trafiği. Var. Trafik. Trafik var tabii. Trafikte yasak saatler var. Tabii. Bu yasak saatleri aşmaya çalışıyoruz. Çünkü biz sürekli üretim yapmamız lazım. Tabii. Soğuk ders bırakmamamız lazım. Evet. Bu konuda belediyelere de çeşitli başvurular yapıyoruz. Çünkü bizim soğuk ders bırakmamız demek sıkıntılar oluşturabilir tabii, yapıda. Tabii. Bu nedenle cezayı da göz önüne alarak o saatlerde de çıkmak durumunda kalabiliyoruz bazen. Hmm. O binaları bitirmemiz lazım sorumluluğumuz altında. Evet. Burada da o yasak saatleri aşmaya çalışıyoruz. Çünkü özel bir ürün. 2 saatlik evet. Ömrü var. Sütten daha hızlı bir şekilde büyük bozuluyor. Şehrin problemlerinden biri tabii. Evet. Onları da aşmaya çalışıyoruz. Tabii işte beton yarı bir mabir. Yerine tabii. Yerleştirilirken dikkat edilmesi lazım. Evet. Belli bir süre nemli tutulması lazım ki. Kürü dediğimiz olay o çok önemli. O kimyasal reaksiyon devam edebilsin. Evet. İçindeki çimen tutanları hala suyla hidratasyon evet. Reaksiyonlarına devam edebilsin. Evet. O yüzden biz bu konuda da çeşitli seminerlere devam ediyoruz. Kullanıcılara yönelik seminerler yapıyoruz. Bu bakımının ve yerleştirilmesinin doğru yapılmasıyla ilgili eğitimler veriyoruz. Burada da yarı bir mamül olduğu için burada çıkabilecek sıkıntıları önlememiz bizim de derneğimizin önemli bir sorumluluğu. Ya bu sözünü ettiğim konu bu yerleştirme konusu. Başlarda pek önemli değildi. Yani betonun kendisini üretmek. Ama anlıyorum ki şimdi hazır beton birliği olarak bu konunun bu tarafına da eğiliyorsunuz. Ya bu çok önemli çünkü. Yani dediğim gibi ne kadar iyi betonunuz olursa olsun. Şeyden, tesisten çıkış itibariyle ama iyi yerleştirin doğru düz yerine koyamadık. Yerleştirdikten sonra bir kıymeti yok. Ve bu maalesef çok uzun zaman ihmal edilmiş bir konudur. İşte bu su katmalar bilmem şunlar. Vibratör. Şimdi anladığım kadarıyla vibratöre ihtiyaç azalıyor. Bu katkı maddeleri saat. Bu da ayrı bir olay tabii. Bu beton katkı maddeleri sanayinin gelişmesi de son 20-25 yılda muazzam bir şey oldu. Yani değil şimdi mi? Bu vibratör tabii üreticinin değil kullanıcının sahibi evet. Olması lazım. Çünkü bunun iş güvenliğiyle ilgili sıkıntıları var. Kullanıcılar ama Anadolu'da bazı yerlerde duydum ben. Yani o şey hazır beton firmaları da işte en azından vibratörü sağlıyor falan. Yani doğru değil hocam esas. Artık olmayabilir tabii. Ucuzladı. Yani onu da çok ucuz düşük fiyatlarla alabiliyorlar. Onları tabii ucuz bir şey aslında. Problem orada. Hem zamandan kaybediyor. Yani işte bir iş ilave işçi bilmem ne. Bunlar küçük firmaların tabii problemleri. Ama Türkiye'deki inşaatların, konutların büyük bir kısmı giderek azalıyor o oran belki ama küçük firmalar yapıyor. Önemli olan o küçük firmaların kaliteli imalat yapması. Ya büyük firmalar yapıyorlardır yani bilinç, daha dikkatli bilinç gelişti. Tabii. Bilinç gelişti. Ekipmanları var, yetişmiş elemanları var vesaire. Evet. Yani bu ekipmanları da artık müteahhitler sağlıyor. Ve tamam. Bir yapı denetiminin de getirdiği belli şeyler var. Mühendisler başında duruyor. Biraz evet. Daha kontrol altında. Bu şekilde yapılarımızın yerleştirilmesiyle ilgili sıkıntılar da daha da azalmaya devam ediyor. Ama tabii bitmiş mi? Değil hocam. Tabii tabii. Hala ama, çalışmamız lazım. Ama sürekli bir iyileşme var benim evet. Görebildiğim kadarıyla. Yani bu iyi bir şey tabii. Şimdi bizim yani depreme dayanıklı yapı üretimi bakımından betonda aldığımız mesafe çok önemli. Yalnız ben bunu her zaman söylerim. Beton ya depreme dayanıklı yapı üretimi bakımından beton, kaliteli beton gerekli bir koşuldu. Hiç şüphesiz. Ama yeterli midir? Değil mi? Yani niye bunu söylüyorum biliyor musunuz? Kaliteli beton kullanıyoruz zaten mesele yok. Binamız dayanıklıdır filan gibi böyle bir kestirme bir şey sonuca varılıyor. Yani kaliteli beton eşittir kaliteli bina. O kadar da şey yapmayalım. Kaliteli betonu önemsemediğim anlamı çıkmasın buradan. Dediğim gibi gerekli koşuldur. Ama yeterli olmayabilir. Biliyor musun? Başka konular da var. Yani kaliteli beton yapıyoruz deyip rehavet etsediğiniz gibi kapılmayalım. Çünkü bu işin mühendislik tarafı var, proje tarafı var, demir işçiliği tarafı var. Yani değil mi? Betonarme yapıyoruz. Beton değil sadece, demir de var. O konuda mesela şimdi hazır donatı sistemleri var. Yani şantiyede değil bunu mesela hazır beton nasıl santralda yapılıyor? Ayrı imalathanelerde demirler kesilip biçilip bükülüyor, modüller halinde getiriliyor. Şantiyede yerleştiriliyor. Avrupa'da bu iş genellikle böyle yapılıyor. Bu Türkiye'de başladı. Yok değil, var. Ama bildiğim kadarıyla çok sınırlı. Yani hazır betonun gelişmesine oranlarsanız çok sınırlı. Ama böyle olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani çok büyük şantiyeler o şeyi yaparlar. Ama hep orta boy şantiyeler de mesela bu da bir problem. Demir işçiliği iyi olmuyor. Demir işçiliği iyi olmayınca projesi de iyi değilse iyi betonla yalnız yapsanız da yani, benim bunları söylememin sebebi betonun iyi betonun önemini azaltmak değil ama öyle bir yanlış bir şey var, algılama var yani ama iyi beton iyi şeydir yani. O kadar önem veriliyor ki yani bunun hani menfi manada da 99 depreminden sonra bina yıkılmış falan. Oradan bir tane beton numunesi alıyorlar. İşte kötü çıkıyor. Tamam. Mühendisi içeri attılar. Benim bir sürü mühendis arkadaşım gittik. Ben ifade falan verdim yani şey mahkemede. Yani ayıptır yani şimdi. Yalnız bu değil bu olay. Yani niye yıkıldı? Ben ne bileyim onun. Yıkılmış, yerle bir olmuş. Birisi gidiyor oradan bir numune alıyor. Zaten beton mu ne numunesi olduğu da belli değil. Efendim bir kötü beton çıkıyor. Tamam mı? Tamam. Yani bu binayı yıkan yıkan sebeplerin içinde beton kötülüğü mutlaka bir ağırlığı vardır. Ama muhtemelen tek sebep değildir yani. Yani çünkü kötü betonla yapılmış bazı binalarda yıkılmadı değil mi yani? Evet. Onu vurgulamak için konuyu açtım. Evet. Bir sorum var. Benim şimdi bu hatırlarsınız hocam. Van depremi sırasında evet. Özellikle de yeni yapılacak yapılarda betonun hızlı uygulanması ciddi bir sorun haline gelmişti. Ben Tümer Bey'e o dönemde Van'la ilgili herhangi bir çalışmanız oldu mu? Herhangi bir yönlendirmeniz oldu mu? Bunu sormak istiyorum. Van depremine kadar Van'da bir üyemiz yoktu. Van depreminden sonra ilk önce bir araştırma raporu hazırladık. Bu ilde beton dayanımını ortaya çıkartmaya çalıştık. Oradaki beton dayanımı da ülkemizin geneli gibi. Yani elle yapılan binalar vardı. O elle yapılmış binalar çok düşük dayanımları vardı. Bazı hazır beton yani biraz bazı hazır betonlarda kalitesizdi. Onlarda da dayanımlar çok yüksek değildi. daha sonra oradaki firmaları da yönlendirmeyle bizim KGS sistemini içine almaya çalıştık. Oradaki bazı firmalar da bunu kabul ettiler ve derneğimizin hem üyesi oldular hem KGS belgesi aldılar. Oradaki firmaları da birlikte çalıştık. Onların gerekli deneyleri vesaireleri yapmalarını sağladık ve onları da sistemimiz içine aldık. Ve şu an periyodik olarak bazı firmaları kontrol ediyoruz. Evet, birçok yapı çünkü soğuk şartlarda gerçekleştirildi ve çok da hızlı ilerledi inşaatlar. Demek ki sonrasında da ciddi bir hazır beton üretimi kapasitesi devreye girdi orada. Tabii işte, ama demin de bahsettiğimiz gibi yerleştirme, bakım çok önemli. Yani donmadan da korumanız lazım. Yerine yerleştirilmiş beton. Soğuk iklimde tabii. Beton ayrı bir problem. Evet. Tabii. Orada özel katkı maddeleri kullanacaksınız bilmem ne. Kükür yani şeyden sonra tabii yani dökümü sırasında da çok önemli. İcabında sıcak su kullanılır vesaire. Çeşitli teknikleri var. Ama hani bütün iklimlerde betonu döktün bitti diye bir şey yok. Ona bakacaksınız. Evet. Yani o mukavemetini kazanıncaya kadar belli bir süre kür demek yani bir nevi bakım zaten. Bu bakım çok önemli. Herhalde o konuda da şeyleri üreticileri eğitiyorsunuz. Üreticileri eğitiyoruz. Bunun standartları var zaten. İşte tabii beton var. Belli sıcaklıkta, belli hava koşullarında ne kadar izolasyon malzemesiyle kaplanması lazım. Belli bir izolasyon malzemesiyle kaplanması lazım. Belli sıcaklığın altında o izolasyon malzemesi de yetersiz oluyor. Artık dışarıdan bir ısı kaynağı vermeniz gerekiyor. Veyahut da bir kapalı ortamda da betonu dökmeniz lazım. Özellikle işte kuzey ülkelerinde bunlar yapılıyor, uygulanıyor. Bizim de soğuk hava şartlarında izolasyon malzemeleriyle kaplayarak uygulama yapan firmalar var. O da gelişti o malzemelerin üretimi de şey gelişti. Oldu. O, evet. Yüzeyi kaplıyor yani. Yüzeyi kaplıyor. Kimyasal maddelerle. İzolasyon malzemesiyle kaplıyor. Bu içindeki işte çeşitli izolasyonlar olan battaniyelerle kaplıyorlar. Beton zaten ısı veren bir ürün. Hidratasyonu sırasında onun hesaplarıyla uygun izolasyon kalınlığı altında belli sıcaklıklar altında beton dökümüne devam edilebiliyor ama belli bir hava sıcaklığının altında belli ince tabliyelerde artık bir ısı kaynağınız gerekiyor. Tabii, tabii. Evet, programımızın son 4 dakikasında Tümer Bey'e özellikle bina yaptıracak olanların dikkat etmeleri yani ya, tabii hazır beton sınırında dikkat etmeleri gereken noktaları özetlemesini rica edelim mi hocam? Ne dersiniz? Çok iyi olur. Evet. Tabii beton açısından ben söyleyeceğim. Tabii. Beton üreticisi yani nasıl seramiğine dikkat ediyorsak bir yapının gittiğimizde seramiği nasıl, ne yapılmış, işçiliği nasıl bakıyorsak. Camı çerçevesi. Evet. En önemli bunları ayakta tutan betonun kim tarafından üretildiği, betonun belgeli olup olmadığını da kontrol etmemiz lazım. Bunları kontrol etmez isek o dışından kaplanmış malzeme çok daha pahalı. Fakat o yapıyı tutan oradaki beton tabii bunlardan biri. Fakat olmazsa olmaz ayaklarından biri. O yüzden bunun belgesini, kalitesini kontrol ettirmek gerekiyor. Belgesi önemli. Yani ben hazır beton kullanıyorum demek yeterli değil. Yeterli değil. Kardeşim senin KGS sistemine içinde misin? Dolayısıyla birlik üyesi misin? Ürünlerin denetleniyor mu? Evet. İmalatın denetleniyor yani mu? Bu da birlik üyesi olmakla oluyor. Evet. Evet. Yani bu işin şeyi bu. O bir garanti. Tabii. Gayet tabii. İhtiyaç sahipleri açısından. Tüketici açısından bir kalite garantisi. Evet. Tabii. Ve önümüzdeki dönemde de bunun artacağını umut etmemiz gerekiyor. Yani sadece tek bir kuruluşun bu konuda çaba göstermesi tabii ki yeterli değil ama kullanıcıların, ihtiyaç sahiplerinin de bilinçli olması ve talepte bulunmaları son derece önemli. Evet. Ben son soruyu da maliyetler açısından sormak istiyorum. Yani bütün bunlar sizin üyelerinizin ürünlerinin maliyetini ne kadar arttırıyor? Böyle ulaşılmayacak bir şey midir? Beton dünyada belki en ucuz olduğu nokta Türkiye. Yani öyle şimdi bizim Avrupa'da beton fiyatlarını konuşuyoruz. Avrupa'daki firmalar şaşırıyorlar. Nasıl üretiyorsunuz bu rakamlara? Beton kalitemiz Avrupa'dan yüksek. Fiyatlarımız da Çin'den ucuz. Öyle diyebiliriz. Yani beton, bu espri değil herhalde değil, Çin'den değil, ucuz. Değil. Yani biz gerçekten beton kalitesinde belli aşamaları kaydettik. Beton ham maddelerimiz çok uygun fiyatlarda. Yani biz ve beton üreticilerimiz bu kaliteyi çok uygun fiyatlara teslim ediyorlar. Ve bizim kalite güvence sistemine sahip firmalarda belli bir yatırım yapıyorlar tabii kaliteye, bu düzeyi tutturmak için. Yani ama bu fiyatlarda çok fark etmediğini eminim. Evet, yani kaliteye sahip olmak istiyorsak biraz da fedakarlıkta bulunmamız gerekiyor. Doğru. Yani her malda olduğu gibi. Her malda olduğu gibi. Evet. Şu şöyle bir şeyle bitirmek istiyorum. Şeyin çok güzel bir logosu var 25. yıl dolayısıyla. Hatta reklamlarında da kullanıyorlar. 25 yıldır güven inşa ediyoruz diyorlar. Güzel bir şey. Bu önemli. Evet. Programımızı burada bitiriyoruz. Evet. Hocam, Tümer Bey'e çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten nice 25 yıllara diyelim. İnşallah. Değil inşallah. Mi? Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Tümer Bey işin başından beri neredeyse, ilk buruluşunda değilse bile, ben ondan sonra kaç yıl oldu sen? 15 sene. 15 sene. O da önemli. Ama 15 sene içinde mutfakta yetişti. Sonuçta bu sorumlu göreve geldi. Onun da çalışmalarında başarılar diliyoruz. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Doktor Tümer Akak'ın idi. Türkiye Hazır Beton Birliği Genel Sekreteri. Aynı zamanda programımızın başında Profesör Doktor Okan Tüysüz'e bağlandık ve son deprem hakkında bilgileri aldık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41